maganda, wala ng pag-asa sa lahat ng aming nakasama, sa lahat ng hirap at pagdurusa. Lahat ng binaon ng sistema, sa lahat ng aming nakabarkada, sa lahat ng mahilig sa lapsong at drama, sa lahat ng binaon.